Bueno, pues seguimos con falando de música, ¿qué te parece? Sí, a ver, claro. Ahora vamos a falar precisamente de das novidades que nos chegaron. Acabamos de escoitar ahora mismo de Tiruleque, como xa lle dixemos a todos os nosos ointes, esa pertence a un CD que acaban de publicar titulado Outro que tal baila. Bueno, tamén temos previsto que nos chegue aos estudios o último disco de Xavier Díaz xunto con os Adufeiras, sí. Que se titula o álbum titúlase O baile de Noró. Sabes, Noró, en realidad de Noró. O que nos puxemos de baile de Noró precisamente a música que a primeira iniciación que nos mandou. Tamén hai unha cousa que decir con respecto a Central Folke, que non somente publicou ese CD libro Maruxa das Cortellas, sino que tamén publicou unha escolma das recollidas musicais de Gustav Henningsen. Bueno, volvo a repetir, Gustav Henningsen. Bueno, un traballo que se fixo alá por os anos 1964-1968 de Olé. Recollidas. Xa vai, xa ten, sí. Xa choveu. Bueno, pues entonces puxeron en marcha unha colección a chave mestre que na que está incluída precisamente esa que mencionamos antes a das Cortellas, María das Cortellas. Sí, publica a Central Folke un novo libro CD que recolle pues unha escolma de nada menos que 34 cortes das grabacións de carácter musical que este antropólogo dinamarqués realizou ali neses anos que mencionamos antes dos 64-68 durante o seu traballo de campo no noso país, maiormente na comarca de Ordes. Os etnomusicólogos Xavier Groba e Sergio de la Osa foron os responsables de escolmar o material dun extenso arquivo fonográfico que ata hoxe estaba inédito. Ademais do CD, a publicación inclui un ensaio divulgativo, transcripción das melodías e unha escolma de fotografías inéditas realizadas por este autor dinamarqués Henningsen. No sé si... Henningsen. Sí. Eu coido que se chama así, pero non estou seguro. Bueno, outro traballo que tamén acaba de publicarse é o de Cristian Silva, que se titula Manual Ególatra Básico. A editorial Tom Esson está a presentar polo terceiro volumen da súa colección de 20 pezas para a gaita galega, despois dos libros CD de Carlos Estevez e de Xurxo Jaquía. Cristian Silva continúa a serie co manual Ególatra Básico. O volumen recolle as transcripcións dunha vintena de pezas para dúo, trío de gaitas e solista. Moitas delas incluínse tamén con cifrados para facilitar o acompañamento con outros instrumentos. A nivel sonoro, o CD recolle 5 dos temas do volumen interpretados polo propio Silva. O álbum grabouse nos estudos atárxicos Chispun, o estudio Chispun, nada menos. Bueno, outro último máis, Samarúas bota andar con Prólogo. O Prólogo é un traballo que tamén teñen presentaron eles a Antonio Prado e Tania Camaño. Bueno, seguimos aquí, Paco. Ah, xa temos outro lado do fío telefónico o noso poeta. Pois ala, vamos ya a saudalo. Vamos darlle a benvida. Benvida, boas tardes, don Paco. Moi boas. Aquí estábamos agardando que participaras connosco neste programa primeiro do... Non vai ser... Para min, primeiro do mes de marzo. Primeiro do mes de marzo. Para min, claro. É logo, porque eu non sei se é o primeiro e se o último, que sei. Que día estamos logo? 17. No, 17. Non, 17. Entón non é o primeiro. Para min, no. Ah, para ti. Claro, porque outros días estiven aí... Ah, que non estabas os outros días. Estiven ocupado. Ah, porque... claro. Non é que non entendía. Vale, bueno. O que si sí é certo que... Ademais, Paco, xa sabes que o sábado pasado era para pouco tempo e debemos che un soldo, non? Tanto, si vos cobro os atrasos. Claro. Tú sempre lle mencionas os cartos, e o homem, tú sabes que él é un home moi... Sí, como todos os poetas. Moi enxoito. Os poetas, Nosotros no necesitamos comer. No, que va. No comen. Claro que sí. De fame, bueno, que despois a micropechado quero comentarche unha cousa. Bueno. O que é certo é que todo vai decorrendo ben a pesar deses desas traboadas que parece ser que viñeron por aí por Galicia. Aquí está todo igual que certo. Aquí non faz caso. Vale. Faz caso aquí como cando eu era pícaro igual. Hai uns días peores, outros peores, pasa agora como hai os telediarios esos, eles chaman nomes raros, non sei, sí. Que, non sei quanto, tal. Sí. Agora vale. Chaman Giselle. Vale, vale. Bueno, os nomes deses, pero depois chaman aquilo, como é esas cando se forma unha tormenta? Ciclogénica, non sei que, bueno, pues, vale. Vale. Os vellos da miña parroquia sempre chamaron treboada, ó cara. Eso. E eu así. Bueno. E Pemán tamén dice. Tamén ora, bueno. Evidentemente, veñen as cousas, pero sempre foi así, non? Sí. Veñen ao mellor, ven a auga toda xunta, despois fai un mes de seca, despois... E o clima está cambiando un pouco, sí, claro. Sí, home. Bueno, pero... non sei, ben recibido precisamente nesta ocasión, non? Sí, o que pase... polo que leo, vaya, polo que veis, digo, aquí non, pero aí houve zonas que inundaron e tal. Deu... Pero eso, esto me lo hubo toda a vida, Sí. Sí, tens razón. Bueno, vamos por o noso, que é o que importa. Como van esas presentacións e eses traballos que ti bueno, levas adiante? Ben, esto teño que presentar o xoves, teño que presentar en Ribadeu, xoves 22. A Escolma, non? No, presento o de Marusía. Ah, e o de Marusía. O dos relatos. De relatos. Relatos. Que por certo, de felos nos tantos dos relatos, eu intentei pedilo a caso do libro, non me facilitan. Bueno, xa buscarei a fórmula. Sí, pero escoita, estás moi Editorial Bahía, dilles, Editorial Bahía. Vale. Teño que conseguir, ten que estar as distribuidoras. Home, o que pasa é que as distribuidoras ao mellor a Cataluña non nos mandan. Mal será que non atope. Coita, eu facía hincapé nos relatos porque ti dixeche que bueno, que era unha dedicación especial que lle botaches. Que quere dicirse con eso? Que agora estás máis entre, non sei, máis dedicado precisamente a narrativa. Máis dedicada a narrativa, porque claro, poesía levaba moito publicado e fixen, por eso fixen esa Escolma. Porque os libriños todos que escribín pues están esgotados todos prácticamente. Entonces digo, pues faga unha Escolma para esta xente que me pide, ahora onde consigo este libro? Si non hai ningún sitio porque non está esgotado, ¿no? Fixeron pouca descatalogado, algún está descatalogado, entonces nos reeditan, porque claro, sí. Reeditar, si non van vender, para que van reeditar. Claro, é normal. Vender libros de poesía é difícil, sí. De prosa tamén, bueno, pero en galego máis, claro, que hai menos lectores. Sí, editan pouquiños e ao final, e despois no, se reedición. Una, si xa se editaron, o mellor hai unha segunda edición, e agora unha reedición, pues non chafán, porque claro, de 10, 15, 20, 100. Bueno, contanos esa experiencia túa narrativa que bueno, creo que precisa outro tipo de dedicación, ou... Bueno, son cousas diferentes. Son cousas diferentes, ainda que a miña prosa é unha prosa poética, está claro, eu non podido, ante todo, son poeta. É como que lea Becker, lea rimas, lea as leyendas, non? Pois... Teñen hai moito de poesía. Teñen escritura poética, claro. Na miña prosa hai unha prosa poética, aparte despois de bueno, das historias, da historia que se conta. Nesas historias o incremento do vocabulario continua facéndose efectivo, non? Sí, bueno, o vocabulario estes relatos concretos de Marusía son relatos do mar. Entonces son aquí, claro, pero teño outro xa no prelo que se titula ou se vai titular o Paraugas na Raiola, que son unha colección de contos tamén onde xa non é o mar o protagonista, son outro tipo de historias, algún transcurre incluso en París, ou sea, que... No, pero referíame ao teu vocabulario, o vocabulario que da zona, ese vocabulario, sí, que claro, ti... Claro, no, si son temas do mar... Claro. Digo que nestes outros relatos pues xa non aparece tanto, aparece un galego común prácticamente, sí, con algunha singularidade miña, obviamente, porque resido nunha zona concreta cunha área dialectal concreta, e un léxico concreto, entón, sí, pero non a cantidade ou aluvión de verbas e frases que aparecen en Marusía, que sí, é sí. caudal grande de léxico e de fraseoloxía. No, decía eso por o feito de que precisamente a nota ao pé da páxina ou a alusión a unha traducción entre comillas de esa túa forma de escribir, claro, lóxicamente axuda a que o vocabulario noso tamén aumente, non? O lector claro, tamén se enriqueza. Nese libro de Marusía hai un glosario ao final. Por eso. Un glosario léxico e un glosario fraseolóxico dado a bueno, dado a dificultade que encerra, claro que sí, uh-huh. hai dificultade para entender moitas verbas, moito, uh-huh. sobre todo frases feitas, é complicado, claro. Porque é moi daqui, moi noso, moi dos mariñeiros. Bueno, que eso que enriquece precisamente o noso vocabulario, o noso idioma ten esas ten cousas por zonas que axudan a que o noso idioma sea tan variantes dialectais, variantes, claro. Todos os idiomas. Claro. E as variantes dialectais, despois hai localismos, que claro, xa son máis complexos. Eso sí. Pero todos os linguas teñen localismos, claro, eu se hai aquí unha palabra que é só exclusivamente nosa, eu vou na utilizar, porque, claro, porque sí, porque estou habituado, entón interesa me metela tamén. E despois la labor este dos académicos, despois xa meten, incluín, ou non incluín, ou intentan incluíla, depende do uso que se lles dea, hai unha palabra que aparece por primeira vez. No, la galego escrito en este libro meu. Muy bien. Un trabajo Fernández Rey sobre esta publicación de Marusía. Y bueno, dice que hay un mogollón de palabras, un montón de ellas que salen por primera vez en un texto literario. Claro, porque son muy de aquí. As auxías, pois as auxías é un término moi mariñeiro e moi de aquí. Bueno, pois resulta que non utilizou ninguén ata hoxe, que utilicei eu. Pois, bueno, parabéns. Moitas máis que podemos dicir, non? Pois, moitas parabéns. E precisamente hai xente que se especifica precisamente traballando nas túas creacións, quere decirse que hai interés, non? Sí, obvio. Sí, Paco fixo xa un par de publicacións moi interesantes. E ben, xoves ven a... Xa estuvo na presentación de Santiago, pero aí a Ribadeo tamén, a presentación de Ribadeo, a falar do mismo, do léxico de Marusía. Ven aí a Ribadeo. No. Ribadeo ten moita actividade cultural. Eu te estou levando unha sorpresa moi grande, porque ten moitas, bueno, noticias con respecto a non solamente publicacións e presentacións e tal, sino tamén hasta de teatro e música. Sí, hombre, ben Ribadeo xa unha vila relativamente grande, bueno, pues non coñezo moito a programación cultural de Ribadeo, pero supoño que sí, que claro, será. Sí. Non poido. Recibimos noticias de eso, sí. Que leo na prensa, porque lees e ves, pues, hoxe actuación en Ribadeo de tal, de Viveiro, en Burela, en tal, non sei cal sería que organiza máis cousas, nin menos, non teño ni idea. Pero claro, Ribadeo é unha vila xa medianamente grande, bueno, e organizarán, sí, claro. Sí, e además, aparte de esas cousas, bueno, a nivel tamén están teñen programadas con respecto á Semana Santa moitísimas cousas que teñen algo que ver non somente cos exercicios religiosos, senón tamén con outras publicadas, outras sí, cousas, pues, ¿eh? Sí. Sí, bueno, na Semana Santa que leva a palma aquí en Viveiro, claro. Viveiro, home. Ten unha tradición grande cos... Bueno, unha tradición religiosa, máis ben, non? Pero sí. É unha tradición grande, procesións, cousas desas, creo que moi ben, eu non sei, nunca fun a ninguna, Pero din que moi ben. Sí. Bueno, pois agradecemos túa aportación cada semana, pero desexamos que nesas presentacións sigas colleitando éxitos, como ves colleitando en moitas ocasións. Sí, seguro que sí. Vale. Seguro que sí. Vale. Isto hai que tomarlo sempre con optimismo. Aparte as cousas cando se fan porque polo teu placer, porque che gusta, porque o amas, cando teñen máis éxito, canto mellor funciona. Home, claro. Se escribes pensando nos demais, pois vai te salir un churro. No, e despois escribo penso en min. Sí, está ben. Penso en disfrutar, en transmitir o que eu sinto, o que eu desexo, e punto, despois, se hai que lle gusta, estupendo. E se non lle gusta ninguén, bueno, estupendo tamén. Despois das presentacións e dese traballo, que é un traballo presentar e facer ver a toda a xente que é o que fixeche, como fixeche, todo eso, o que é interesantísimo tamén, parecemo que eso é satisfacción moi grande, é o feito da intercomunicación entre o escoitante e o presentador, non? O que, sí, bueno, eu depende, que eu pretendo marcarlle unhas pautas, sin descubrir a solución final das historias do libro, pero marcarlle unhas pautas, pois claro, cada persoa que participa, pois Paco falalles do léxico, Penavade pois falalles do argumento, claro, cada un. Eu pois contolles un pouco por que o fixen, para quen o fixen, como o fixen, bueno, algo así, pero tampouco se trata de descubrir ao lector o que hai, porque senón Pero esta, refírme que ese final, esas tertulias, y ese, ahora tomamos un vasiño, un pinchiño para poder rematar bueno, sí, hombre, interesante, porque intercambias ideas, intercambias, fanche preguntas que para él van a resultar interesantes, a ti también, o mejor para otro, siempre hay gente que interesa. Que le gusta aprender. Los coloquios, claro, siempre se aprende, cuando se fala siempre se aprende. Sí. Muy bien. Bueno, pois, non sei, se queres facer algunha actuación. Asallarnos con unha poesía que... Bueno, leo-vos aquí un poemiña que teño aquí a man, un destes para pícaros así. Ah, pois, tamén hai pícaros que nos escoitan. Sí, tamén, claro. Claro que sí, pois leo-vos aquí un que teño aquí e xa está. Vale. Un poquinho máis longo, pero bueno, non é moi longo. Bueno. É a historia das aboas. Anda. Las nosas aboas. Sí, señor. Vale. Las aboas de todos. Sí, señor. Muy bien. Empezo logo, ¿no? Espérate, que nos poña aquí algo de música o noso técnico. Bueno, porque agarro, sí, que me digas. Sempre é máis agarimoso escoitar de fondo ese... Sí, unha música suaviña, non lle queda mal a poesía, non lle queda mal, ¿no? Vale, coido que xa temos aquí, de fondo, veña. Pois aí vai. Veña. Para debuxar un soño co pincel dunha mirada, inventaronse as aboas aló no tempo das fadas. Porque saben de solpores, porque saben de alboradas, de volvoretas de cores, de rechouchíos enanas, de cantaruxos do rego, onde a lúa chea se baña, de paroladas da brisa, cos ananiños da fraga. Eu tiño unha aboa miña que coa aurora me espertaba para pintarme de soños, carabelos coa mirada. Eu tiño unha aboa miña con carrapucha encarnada, amiga de garbanciña, de ladiño na lámpada. Cada engurre era unha historia que lle adornaba a faciana, mentre coas súas mans mornas o meu pelo acariñaba. Navegábame cos dedos polo mar da miña cara, bambeábame de conta o tempo que me contaba. Que a luz que nos manda a aurora un xigante que na apaga, cando se chega a noitiña aló por trás das montañas. Contaba de encantamentos, de gnomos, ananos, fadas, de príncipes namorados, de doces ras encantadas. Mira que creer que os ananos carrexan cores da fraga para pintar en as rosas que plantou ao pé da casa. Mira que creer a mantenta que hai unha vella na praia cun arco con sete cores para pintar escampadas. Esa ave de Pedro Chosco que habita no alén da fraga por riba dunha turuxo no faio azul dunha landra. Contoumo todo en silencio en tanto me acariñaba e debuxoume mil versos cos beixos da súa ollada. Contoume un día calquera cos suspiros dunha fada vestida de volvoreta con carrapucha encarnada. Contoume unha ollada tenra, contoume o azul dunha ollada e dende aquela camiño collidiño a súa mirada. Cada día, cada noite teño beixos á calada e unha caixiña de soños que Pedro Chosco me nana. Eu tiña unha boa miña, aínda me choran as vagas. Muy bien, Paco. Esa boa recolle casi todos os contos de Cativo. Sí. Moitas gracias a ti, porque, a ti, Paco. Esa carrapuchiña que leva a boa tamén a levaba a carrapuchiña. A carrapucha encarnada. Sí, perfecto. Feiticeira, de verdad. Muy feiticeira. Traté de refrescar a miña, pero está claro que iban refrescadas todas. Todas esas boas, sí. Todas, que, si non é un conto, era outro, sempre había unha boa que nos dicía calquera. Son as que te acariñan, as que te mantén sollas, as que te levan da man, claro, as que nunca se enfadan, as que sempre se dan cousas por detrás dos pais. Sí. As aboas teñen que existir sempre. Sempre. É que inventan as cores do arco da vella, non? Sí. Claro. Sí. Bueno, Paquiño, que... Pois, hasta sábado que ven. Hasta el sábado que ven, que pues, te queremos. Un aperta grande. Aperta para vos. Hasta igualmente, luego. Paco. Pase una feliz semana. Está bien. Na Radio Galega, Lumen a Palleira, con Emilio Españadero. Bueno, queridos ointes, que les agradecemos muitísimo a súa escoita, que non perdan a sintonía de Radio Cornellá, que continuará con música, continuará con edición. Nos a vindeira semana voltaremos na mesma hora. Queridos ointes, pasen feliz semana. Amigas e amigos, como digo sempre, esas verbas, que a noite se xa poso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven. Stop Dancing, el Baix Baila, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Por aquí estamos, espera que paso un poquito la escoba, que quede esto bien limpito. Vale. Aquí ordenamos un casco, aquí preparamos la música. El micrófono en su punto. Perfecto, pues ya podemos comenzar el Dumpster Dancing de hoy. ¡Vamos! Y como siempre, bienvenidos, bienvenidas a estas dos horitas de Radio Dance, donde te vamos a ofrecer lo último del sonido más bailable en la producción. Buscando, persiguiendo esa música, se encuentra Nelsie. Y presentando el Dumpster Dancing, ¿quién te habla? José Antonio Castillo. Ya tenemos buenísimos temas esperando. Antes te recuerdo que ya sabes que esta temporada puedes disfrutar del Dumpster Dancing cuando quieras, simplemente descargándote la aplicación gratuita de teléfono móvil de Radio Cornellà. Da igual la marca que tengas, el modelo, no importa tu